Mil al. Și cu ce accent? Cu accent și cu flex pe ultimă. Da? De ba nu, pe eta. Nu, Atena. Da, ai zis bine. De unde vine numele zeiței ar trebui să arată așa. Și este construit cu sufixul ia. Ăsta cade, cum am spus, pe iodul tetrahalic se pierde. Și astea două se contrag și alfa va fi Atena. Deci aceasta este declinarea, modelul de declinare a declinarea din contrasă. Declinați-l pe caiete, nu pune niciun fel de probleme, păstrează accentul, deci păstrează alfa și... E foarte, e un experiment foarte regulat. Regulat, dar vedeți, păstrează alfa în tot cursul, deși aparent este un alfa impur, fiindcă el nu are înaintelei, nu are nu, și ar fi trebuit să schimbe alfa în leta la genitiv nativ, nu face lucrul ăsta din cauza contragerii. Deci, declinarea va fi, cine mi-o spune? Atena? Atena, Atenas, Atenai... Cu iota subscris. Atenan. Așa. Și Atena. Exact. Deci, niciun fel de probleme de declinare, doar că păstrează circumflexul și alfa de sus până jos. Îl putem pune la plural numai dacă are sensul de statui ale zeiței. Da, statuile cu care o simbolizează zeiței. Și atunci avem Atenai, Atenon, Atenais, exact. Atenas. Deci, cum este la tardiv? Atenais. Atenais. Da. Iar cea de-a doua posibilitate, anume epsilon alfa care dă eta, exemplu care se dă de obicei, este G. G, care merge după chefale, adică păstrează eta și schimbă eta în alfa natural. La fel îl avem pe Hermes. Gai, poftim? Gai, da. Gai, da. Deci, am zis Hermes. Este tot un contrast, atenție, accentul de finală, Hermes. Hermes. Care va fi, atenție, e un masculin de declinare a întâi, și va avea și apoi Hermes merge Hermes, cu alfa. Și apoi Hermai. Nu, Hermen. Merge în eta, deci îl păstrează eta, dar la timpul bărchie fale. Dacă nu-i as. Da. Deci va avea singularul în eta, cu excepția genitivului unde avem și mai are o problemă, vocativul lui va fi tema. Da? Deci sigma, știți, v-am spus că este pentru a indica masculinele de declinare întâi. Deci sigma este nominat. La nominativ, vocativul pierde acel sigma, de asta v-am spus că m-am povestit de nomias, care face neania. Da? Deci fără sigma. Așadar, declinarea întâi contrasă, varianta în alfa ține alfa peste tot, varianta în eta, păstrează eta la singular, schimbă eta după chefale. Da? Deci pe ăsta îl veți declina ăsta, merge. Da, are aceeași declinare, merge cu eta de sus până jos, doar că pune accentul circumflex ca marca contragerii. Astea în alfa, merg după declinarea în alfa 1, chiar dacă aparent sunt impure. Deci nu schimbă alfa în eta la genitivitativ, păstrează alfa în tot cursul flexiunii și de asemenea accentul circumflex. Sunt niște variante fonetice ale declinării lungi. Vorba de declinarea contrasă, declinarea bicontrasă. Am făcut la contrasă. Păi de asta am făcut contragerile, ca să putem face deplinările contrase. Deplinarea 3 și 2. Le găsiți în orice gramatică, în o filozofie, vedeți că... Na, doi, declinarea a doua are ce? I-am spus declinarea a doua tematică, nu? Asta era tematică de declinarea a doua. Cele de-a doua i-am spus tematică. Care era vocala tematică? O sau E? Care se va întâlni cu O sau cu E din desinență, nu? Avem desinențele a nos EU vocativ, care era tema. Și se întâlnesc care este contragerea pe care o vom avea, epsilon cu omicron sau omicron cu omicron, dar U. Deci rezultatul contragerii la declinarea a doua contrasă va fi U. Hai să vedem. Po, e un masculin. Plo. Plo este al radicalul navigării, nu? Aie nu e corabia? Corabia, da. Da. Ho plus. Ho plus. Deci avem omicron din temă, se întâlnește cu omicron din terminație, nu? Din vocală tematică plus desinență. Și rezultatul va fi plus. Prima este accentuată, ce v-am spus despre la contrage, că se întâmplă când prima vocală e accentuată cu ascuțit, rezultatul va fi un circumplus. Deci, o plus. Nu mai sunt sigur. Ploios nu înseamnă același lucru, dar e un pomeric? Da, nu e regularizat. Ăla nu se mai contrage, tocmai pentru că ăsta este cu probleme. Ploios are ion acolo și nu mai contrage. În față de clima regulată. Ce să vă spun despre el? E ușor mai departe. Acuzativul, pentru că seamănă cu ăsta... E... Bun. Acuzativ? Da. A. Hai. Am zis că seamănă. Genitivul este... Plu. Plu și dativul care impune este vocala aceea cu iota suscris este plu. Deci, nominativ, acuzativ, acuzativ, dacă asta genitiv, dativ. Fiindcă aici aveam același caz de contragere. Dar de ce la genitiv este totuși plu? Pe cum de ce? Care e de fapt desinența genitivului singular? Asta nu înțeleg. Genitivul singular? Dar de fapt ce desinență are? Păi aceasta este. Dacă aveam antropos, nu? Da. Antropul cu comună a, deci înseamnă că întâlnirea dintre omicron cu omicron ypsilon este tot. Și pierde se duce. A, deci puteți să adăugăm aici. Puteți să adăugați dacă nu vin la postare. Deci omicron cu U dă tot cu. Dar la moment apare oio. Apare oio, dar aceea este o desinență pomerică. Nu încercați să mai faceți fonetică istorică. Că-ți face, vă spun în anul 3, că e nebuniți pe cei. Deci desinențele pomerice sunt cele dinainte de contragerile primordiale. Că acel oio ca de iu, iot, se contrag întâi omicron și iese omicron și iese tot U. Deci, da. De acolo vine. Dar voi vreți să le știți pe toate și ceilalți săraci sunt bulversați cu tot. Deci n-aveți iarăși. Declinați mai de parte. La plural va fi? La nominativ plural? Uitați-vă pe contrageri. O cu oi, ce dă? O cu oi, dă oi. Deci va fi ploi, la genitiv plural va fi plon. Plon. La dativ plural plois și la acuzativ plural plus. Da? Deci nicio filozofie. Singura problemă pe care o pune declinarea a doua contrasă și care este una de analogie și nu etimologică, este cazul neutrelor plurale. Neutru plural și exemplul este carta. Da, exact. Osteor. Deci este oste radicalul. On era desinență plus vocală dramatică la plural. La nominativ va da nominativ singular, va da stun. Exact. Bun. Ostun. Deci singularul nu pune probleme. Ostun, genitivul stu. U, exact. Înseamnă că și epsilon întâlnindu-se cu U de tot U. De tot U. Să da. Trecem și pe asta. Păi e de fapt epsilon cu O care dă U și U cu U. Ah, U. Da. Și rămâne U. Rămâne U. Genitivul am zis ostu, acuzativul ostun, vocativul la fel ca nominativul, dativul osto cu iota subscris. La ce ne așteptam la plural? Aveam e, deci oste. Ia uitați-vă pe contrage, ce ar fi trebuit să dea asta. Un etalon. Un etal. Trebuia să avem etalon, da? Dar prin analogie cu alfa, care rămâne e bine rădăcinat la neutrucural, vom avea osta. A, deci trebuie neapărat să fie acolo acel sufix al conectivității. Exact. Deci are mai mare putere informația gramaticală decât cea fonetică. Și atunci, în loc de acel eta la care ne așteptam etimologic, avem alfa care regularizează într-un fel flexiunea. Nu că toate neutrele au pluralul alfa și atunci și acest neutru se va supune regulii neutrelor cu pluralul alfa, dincolo de legea fonetică. Alfa e mai puternic, dacă era pe prima poziție, după aceea... Dacă era ascultat de legea fonetică, acest epsilon cu alfa ar fi trebuit să dea, știți de ce punem în semnul ăsta? Da, sunt forme care nu au existat, sunt reconstruit. Da? Deci acest epsilon cu alfa trebuia să dea eta. Dar asta ar fi făcut o flexiune neregulată. Practic. Nu? Că ea nu mai arăta la fel ca toate neutrele plurale. Și pentru că e mai tare regula gramaticală care spune neutrele plurale au trei categorii identice, nominativ, acuzativ, vocativ sau ce se termină în alfa, apare acest alfa analogic și nu etimologic. Deci astea sunt regulile pentru contragerea pe care trebuie să le țineți minte, sunt omicron cu E, omicron cu omicron sau U, alfa cu alfa de alfa, în principiu epsilon cu alfa de eta, dar în cazul neutrelor plurale, dă tot alfa. Substantivele contraste, atât cele de declinare antică și cele de declinare a doua, au ca semn al contragerii acel accent circumflex, provenind din faptul că vocalele intrate în contragere purtau cea din tâi accent ascuțit și cea de-a doua era neaccentată și răspunsul este un accent. Care sunt cu eta la plural? Am văzut și ce nu. Permes. A, la cu eta la plural? Nu. La declinarea întâi și a doua nu ai eta la plural. Sau poate ai găsit forme care respectă legea fonetică și sunt forme etimologice în cele ce ați găsit. Ai acolo ceva în eta? Nu, nu ați găsit. Aici nu văd. Nu, nu sunt. Deci declinarea întâi și a doua Deci neutră la o arfă tocmai este analog. Poate că ai văzut construcția. Într-adevăr, ar fi trebuit să fie uneta, dar analogic se reconstruiește arfa. Nu, sau poate ai văzut... În ei am văzut arfa. Aia este declinarea a treia. Este altă distracție, lăsați-o... Mai avem o formă, o grupă a unei declinări care, la care intervin fenomene fonetice. Și anume ceea ce se numește declinarea a doua atică. Atică pentru că se pare că ea a fost generalizată în cuprinsul acestui dialect. Este specifică, o recunoașteți, după un nominativ în vocală lungă. Ce înseamnă nos? No. Nu, e templu. Noi avem nausul. Da. Mi se pare aberant. Nu seamănă cu un substantiv ridicat o. Acestea se termină în os omicron. De unde vine forma asta? Ceea ce ar fi fost foarte regulat. Însă, nimic greșești, nu-i place diftongul ăsta sau fiat și răzbier, eta omicron. Și atunci face o metateză a cantității. Ceea ce se produce este... metateza cantității. Ce înseamnă metateză? Tesis, e spune reașezare, meta. De acel radical T care înseamnă pune. Da, tesis, te. Uh-huh. Da? Și cu sis să-l substantivizăm. Exact. Da. Deci metateza este punerea inversă, adică cantitatea de ei se va duce aici și invers. Deci este un schimb de cantități. Și din neos ajunge acest neos. Declinarea lui este aparent aberantă, pentru că acest omega vrea cu tot chipul să se păstreze în declinare. Ați văzut că și alfa, eta, lungi provenite din contrageri, deci din fenomene fonetice, se păstrează. Și acest omega se păstrează în declinare. Numai că el nu va purta semnul contragerii, deci nu vom avea circumflex pe el, ci păstrează accentul ascuțit și nu este așa, adică aici, era aici, dar se inversează. Deci ne os. Genitivul va fi NO cu tot cu accent cu ascuțit. Da. Acuzativul va fi... Mai el este un oxiton, de ce la cazul... Pentru că nu este un oxiton obișnuit. Este un oxiton provenit, v-am spus, există regula de accentuare și există excepțiile de la regulă. Deci aici, intervenind un fenomen fonetic, el lasă niște urme. Orice fenomen fonetic intervine în limbă, nu se exercită și apoi dispare ce a fost înainte. Că de asta putem și reconstrui ceea ce a fost înainte. Pentru că fenomenele fonetice intervenite lasă urme. Metateza cantității obligă accentuarea. De asta am și ezitat, fiindcă nu o să le țineți minte, o să le vedeți și când le vedeți, vi le explicați. Dar e greu să le țineți minte pe toate. Deci nominativ, genitiv, acuzativul este neon și dativul este neo, de asemenea cu accent. Nominativul plural. yoga, deci subscrie yoga. Ăsta este un nominativ plural. Acesta este un nominativ plural. Genitivul plural. Da, ăsta este... Nu e nici ăsta, pentru că vrea accent ascuțit. Bine, dar de aștepta să arată așa. Da, da, logic este. Eu... Da, e foarte logic, dar când te uiți la neo și vrei un nominativ plural, ți vrei să ți-l explici în text ca un nominativ plural, trebuie să știi fonetic că este... Fonetic e regula exact fonetic aceeași, este, da. Bineînțeles, fonetic e foarte corect. Dativul... Da. Și acuzativul, da, face așa cum ne așteptam fonetic. Deci, foarte dificil să ne dăm seama dacă ne avem articolul. Da. Articolul vă indică, poate un adjectiv prin preajmă care să vă... Sau învățați declinarea atică și atunci știți lucrul ăsta. Ce vreau să rețineți e fenomenul prin care ea se produce. Deci este o metateză a cantității. Un radical în lungă, în eta, urmat de, în mod firesc, terminația, deci vocala tematică și desinența cazuală a declinării a doua, face această metateză a cantității din pricina acestui context fonetic neplăcut urechii, o lungă format de o scurtă. Acum, la modul sincer, nu sunt prea multe astfel de substantive. Eu am patru ani, dacă am dat peste două sau trei. Nu, mai este leos, care e popor, și demos are ca sinonim pe leos. Apoi, același lucru se produce. Dar sunt foarte puține, sunt două, trei. De asta vă spun, rețineți-le ca pe moment. Și când am întâlnit cu ele texte, mai discutăm. Și așa, hai cu tu să mai citim. Aveți textul la voi? Nu, de deci, cu problemele astea, se spune că am încheiat declinarea tematică și declinarea în alfa. Încercăm să facem așa un rezumat. Declinarea tematică și fel de substantiv avea ca genul. Care este genul declinării tematice, de declinării a doua. Masculin și neutre. Excepțiile fiind feminine. Dar exact. Se declinau exact ca masculinele. Deci, la declinarea tematică, în principiu două genuri, masculin secundar neutru, celelalte sunt excepții. Zic. Pentru că acolo este un diptong. Nu este neutru în hiat. Eu, în greacă și în limbile, dar și în latină. Eu și au. Sunt diptongi. Și neutru presupune hiat. Când auziți pronunțat neutru, e hiat. Cu accent pe a doua. Dar el fiind diftong, etimologic, ar trebui să fie neutru. Nu, e din latină, dar și acolo este tot un diftong. Ca și au pe care toate limbile pământului l-au moștenit diftong. De asta franțuzul zice auto, nu? Pentru că este au, automobil. Noi l-am făcut hiat și l-am făcut neologic hiat. Că nu e moștenit machiat, dar sunt cuvintele intrate prin franceză în secolul XIX, la început de secolul XIX, pe care le-am preluat după scriere, nu după cum se rostau. Pentru că era perioada intelectualistă, nu? Când intră pe cale elitistă, să spunem așa, neologismele și intră cu grafia lor, cu pronunția. Dar Paul nu este moștenit. Ba da, e moștenit, dar cam moștenit trebuie să fie în tom. Faptul că el devine știat, devine neologisme. Automobil. Aur. Aur. Acolo este o pronunțare analogică, nu? Dar nu știu, care e forma latinească? Aurum. Aurum, cu chiat, mă învăț. Aurum. Aurum. Și de ce l-am fi făcut? Probabil că e etimologic, la Audim. Aurum. N-am auzit cum se zice. Aurum. Aurum. Și nici nu știu când a intrat, pentru că dacă ar fi aurie moștenit, mă întreb dacă n-ar fi trebuit să sufere râul acela. Poate să fie moștenit. Este... I-a căzut umul și a rămas așa. Da, umul cade, se pierde peste tot. Da. Spune. E ceva ce n-ai înțeles? Prea multe. Bun, revenim la rezumatul pe care îl făceam al declinărilor. Cea tematică, vocală tematică, omicron sau epsilon. Epsilon se vede la ce caz la vocală tematică? La vocativ. Este antrope, nu? Antrope. Vocativul. Deci epsilon nu apare doar la vocativ. Altfel, el este omicron, vocală tematică. Ce ar mai fi de știut la declinarea a doua? Neutrele în alfa, da? Neutrele au trei cazuri identice, nominativ, acuzativ, vocativ. La plural, ele se termină toate în alfa. Atenție, declinarea a doua nu are genitivul plural obligatoriu de exponent, da? Doar la oxitone devine exponent. Altfel învățați articolul și aveți declinarea a doua. Declinarea în alfa are trei grupe. Mai țineți minte? Alfa U, alfa I, U și eta. Și eta, nu. Alfa lung, alfa scurt, care poate fi impur și impur. Deci impur este cel care schimbă alfa în eta la genitiv dativ și care are înainte de alfa orice altceva în afară de rei. Alfa pur este cel care are rei înainte de alfa și care păstrează acest alfa scurt în cursul declinării. Deci nu îl schimbă. Deci avem alfa lung sau eta, alfa scurt, pur și impur și masculinele de declinarea întâi. Astea erau cele deci, trei grupe. Atena intră în prima categorie. Nu, astea sunt contraste. Asta le lăsați deoparte. Deci declinarea întâi sau în alfa arată așa. Are trei grupe mari. În alfa sau eta. Da? Alfa lung sau eta. Deci e o vocală lungă, să zicem. Ce se întâmplă cu ele? Alfa lung se păstrează otova în toată declinarea și la singular și la plural. Eta face eta la singular, alfa la plural. Da? Asta este prima grupă, declinarea întâi în alfa lung sau în eta. Grupa a doua era cea care presupunea ceea ce gramaticile numesc convențional pur și impur, alfa pur, alfa impur, care este de fapt un alfa scurt. Este a doua grupă a declinării întâi, anume cea în alfa scurt. Da? El poate fi de două feluri în funcție de contextul fonetic în care se află. Dacă înaintea acestui alfa scurt avem rei, alfa scurt se păstrează în cursul flexiunii. Dacă înaintea lui alfa scurt avem altceva decât rei, adică consoană de orice altfel, decât rău în principiu, acest alfa scurt va deveni eta la genitiv și dativ singular. Și atât, genitiv și dativ este în eta. Deci, S și E. Și alfa ăla lung n-are nicio problemă cu, nu, cu sunetul dinaintea lui. Nu. Dar pe lung. Nu. Cel alfa lung era rămână, dar e, înaintea lui nu poate fi decât rei, deci este un alfa pur de fapt, pentru că altfel el n-ar fi revenit la alfa, dacă vă aduceți aminte din etimologie. Nu? Ar fi rămas beta. Deci el se întoarce la alfa doar în contextul rei. Deci acela alfa lung este obligat de rei. Da, dar nu aia contează. Deci alfa lung rămâne alfa. Și ați înțeles că el se... A, deci de asta ați spus despre Athena, că este o contrasă, pentru că el ar fi intrat la, la prima categorie de alfa pur dacă n-ar fi avut în față. Da. Și ar fi avut rei. Exact, dacă ar fi avut rei, ar fi intrat la alfa pur. Dacă n-ar are rei, ar fi trebuit să devină eta. Dar el nu ar avut eta pentru că înainte nu este rei. Deci nu mai umblați la numele astea etimologice, rețineți doar atât. Alfa lung rămâne alfa, alfa scurt e definit prin contextualizare. Dacă înainte este rei, rămâne alfa, dacă înainte nu este rei, genitivul dativul va fi în eta. Așa și masculinele de declinare antic, care presupuneau o marcare suplimentară la nominativ, apărând acel sigma. Ce mai presupuneau? Un genitiv preluat analogic de la declinarea a doua, U. Deci masculinele de declinarea întâi au genitivul declinării a doua, declinării tematice. Și lipsa lui sigma la vocativ, ceea ce face ca, în mod excepțional, vocativul declinării întâi masculine să fie altfel decât nominativ. Altfel, declinarea întâi are vocativul egal cu nominativ. Acum am înțeles. Dar ați înțeles toți? Nu. Spunem ce n-ai înțeles, că nu ne mai întoarcem la teorie. Deci mai bine încercăm să lămurim astăzi lucrurile. Trebuie să le învățăm pe aia. Trebuie să vă duceți la gramatică să le învățați sau la curs. Cred că s-ar putea face un tabel foarte practic, care ar explica practic, care să le cuprindă pe toate pentru declinarea întâi. Eu n-am găsit așa ceva, de asta n-am înțeles niciodată diferența. Eu le-am încurcat de un alfa lung cu alfa scurt, timpul. Eu le declinam așa cum mă uitam în dicționar și vedeam care e forma de genitiv și... Mnemotehnic puteți reține că atât alfa scurt în rei, cât și alfa lung în întregime, toată categoria alfa lung, se declină sub denumirea alfa pur. Deci, hai să vă dau și asta, n-aș fi cum să vă dau, pentru că încurcăm două clasificări și... Da, mnemotehnic ea funcționează. Coroborăm două criterii de clasificare. Deci, alfa lung plus, hai să zicem, și categoria alfa context. Rei plus alfa scurt. Deci orice alfa lung, indiferent ce are înainte, plus categoria rei și alfa scurt, vor forma alfa pur. Ceea ce înseamnă că tot singularul este în alfa. Alfa scurt, care are înainte orice altceva în afară de rei, deci minus rei, orice context minus rei, plus alfa scurt, va fi alfa impur și va avea genitiv, dativ, singular, în S, respectiv, F. Ce înseamnă că, de fapt, orice alfa care are rei în față păstrează alfa din inflexiunii și orice alfa care nu poate fi decât scurt pentru lung, nu e în contextul ăsta, orice alfa care nu are rei în față schimbă la genitiv dativ singular alfa cu neta. Pluralul la toată declinarea întâi va fi în alfa. Păi e mai simplu așa? Nu o să declinăm atâtea cuvinte până când reușiți să vedeți. Care mai este regula obligatorie la declinarea întâi? Genitivul plural al declinării întâi este? Cum e? On este și la declinarea a doua, dar ce fel de on e la declinarea întâi? Ok, deci declinarea întâi are obligatoriu genitivul plural. Așa, da? Și ce de masculin, nu? Genitivul plural al declinării întâi este... Cred că am reușit să fac o, un tabel care explică clar. Deci alfa pur. Și aici are... ținut poate de sunetul dinainte. Rei. Așa. Tot pur este. Păi da, e exact ce v-am spus și eu. Deci alfa lung și alfa scurt cu contextul rei. Și impur este altceva. Alfa scurt. La impur nu poți avea decât rei înainte. Nu poți avea alfa lung cu altceva. Fiindcă da, el trecea... Impur. Da. Deci la impur nu e... E alfa scurt sau alfa scurt cu altceva decât rei, dar nu este alfa lung. Alfa lung nu intră la impură. Păi, ăsta este contrast. Ăsta de aici e contrast, ultima categorie. A, contrast, da. Atunci da. Dar... Și asta e ultima categorie, cea da, de astăzi. Exact. Dacă și atunci asta ar fi tabel. Da, dacă pui contrastele acolo, atunci ok. Da. Abia astăzi m-am lămurit. Deci contrastele, da. Mai contrastele, pune-le și un circumflex, că ele... A, le pun deasupra un circumflex. Ia să vedem. Niște exerciții. Arhe, artes. E un oxiton. Dar cum de la voi? Să-mi spuneți în ce categorie e. Arhe, cu genitivul îl găsiți în dicționar așa. Dacă e oxiton, caz oblic va fi perispomen. Ce categorie e asta? Este categoria eta. Acolo. Care e categoria întâi. Deci prima grupă, iată că scriu, prima grupă este alfa lung sau eta. Da? Prima grupă, alfa lung, eta. Grupa a doua, alfa scurt, care poate fi pur sau impur. Deci, ce va fi grupa asta? E grupa întâi în eta. Cum se declină? Singularul tot în eta, pluralul tot în alfa. Deci când va apare eta la nominativ, el rămâne în costul flexiunii, până la... Eta nu are nicio problemă cu sunetul dinainte. Nu, eta nu. Deci eta a apărut la nominativ, se duce pe tot singularul în eta. Atunci avem artes, genitivul, dativul arhe, cu iota subscris, acuzativul arhen, este oxiton, da? Da? Nu? Ia încearcă să-l scrii. Ce înseamnă arhe? Am discutat început. Putere, început. Poți să-l scrii? Și este feminin. E feminin. Majoritatea... Deci, la declinarea întâi, masculinele sunt marcate suplimentar. Apar cu sigma la nominativ. Deci dacă este în alfa sau în eta și nu are sigma la nominativ, el e feminin. Ce n-ai înțeles? Nu, nu, am înțeles, dar trebuie să le învăț asta la mine. Păi dacă nu pui mâna să le scrii, nu o să le înveți niciodată. Nu poți să scrii arhe, arhez, arhe, arhen. Da. Vrei să le înveți acasă? Le înveți mai simplu aici, dacă tot pierdem timpul cu asta. Hi. Așa. Nu, e lung. Uite-te pe tablă, că l-am scris acolo, arhe. Și oxiton, nu? Deci îi trebuie și spirit, nu scrieți aiurea, și spirit și accent. Când înveți. alfabetul și promitem până când. Hmm? Sper până mor să nu învăț. Până luni? Până mor am zis, sper să nu învăț. O, Doamne! Spuneți vorbe de asta. Cum te cheamă? Cristi. Arte, arte, accentele. De ce nu pui accentele? Ce caz e ăla de pe linia 2? Arten. Acuzativ. Unii. Hai că nu merge. Îl scriu. Nominativ, genitiv, dativ, acuzativ. Arte. Artes, perispomen și sigma de genitiv. Rămâne eta în locul supresiv. Cazoric, arte, deci perispomen și eu v-a suscris. Caz drept, artem, oxiton, da? Și vedeți eta în tot cu suflexiunii. Deci unde avem eta la nominativ, mergem cu eta până la sfârșit. Pluralul va face în alfa. Deci avem arhai, caz drept, ascuțit, oricum ai este scurt, da? Ai este un difton scurt. Deci n-ar fi putut primi în niciun fel complexul genitivul. Indiferent unde ar fi fost accentul la nominativ, fiind declinarea întâi, un obligatoriu și complex. Caz oblic, e oxiton, la cazurile oblice, devine? Devine? Perispomen. Arhais, acuzativ. Deși este lung, e caz drept. Și vom avea arhas. Și articolul are vocale lungă. Tas, da. Și declinarea are două clase, clasa 1 și clasa 2. Așa se numesc, nu? Declinarea 1? Da, are două. Da, are două clase. Alfa lungă eta, respectiv eta, și alfa scurt, cu cele două variante ale lui, pur și simplu. Deasupra lui alfa este... Nu, nu, l-am notat eu. Cantitatea vocalică pe alfa nu se... Nu, la primul alfa. Da. Este scris proaspăt pe primul alfa sau ce? Nu, e scris lin. Arche. Da. N-au zis carche și oricum n-ar fi putut fi, fiindcă legea lui, cum e, cum îl cheamă ăla de care v-am vorbit la prima oră, Grassmann. Grassmann, nu poate permite un hi în interior și încă o aspirație pe început. Deci s-ar fi disimilat. Acum am terminat tabelul, le-am adăugat și pe cele de da. Ok. Da, asta este licență. Alex, ți-e foarte bine să o înveți, dar nu vei găsi în gramatici. Nu, de nu se face din amunte. Atunci poți să scriu o gramatică, da. După ce scriu le înțelegi, le pentru învățat, pentru nemo, cu reguli nemotehnice. Dar nu mă descurc, le-aș face, dar nu mă descurc cu nicio formă cu ordul ăsta prea. Ordul 10, ordul care e acum? Niciun, reacă nu mă descurc, că trebuie să pun accentele? Diacriticele, de asemenea diacriticele. E foarte simplu de folosit. Vă luați trutalcu, deci timesul, trutai, TT, ăla care vine cu ordul. Vă instalați tastatura grecească. A, deci trebuie instalată tastatura. Atunci e un joc. Atunci e totul mapat pe tastatură, nu aveți nicio problemă. Și căutați că e foarte simplu, aveți și tabelele, căutați pe net cum e harta tastaturii. Și le luați de acolo, dar se scrie la fel de ușor ca românește. Mă uit că, nu știu, n-au pus exemple de... Nu. Nu avem decât în ea. Text ETA poate fi doar lungă, nu? Nu există. Da, ETA e, nu, ETA marchează vocală lungă. Polite sunt masculinele. Acum am înțeles. Deci, se numește clasa 1, clasa 1 pentru că are nominative care se termină în vocală lungă și clasa 2 se numește scurtă. Deci este lungă, adică alfa sau eta, și scurtă, alfa scurt, care are două contexte fonetice. Deci clasele sunt împărțite în funcție de calitatea sunetului final de la și contrastele care vin tot cu lungă, dar dintr-o contrastă. Măcar poți mai bine scrise gramatice, nu mergi la 4-a să înțeleg. Doamne Dumnezeule, nu e speriată, sper că le bag în depresie. Să nu le iau 4 ani să le înțelegeți. Hai că nu e așa de greu. Doamne, legere de exerciții, dar care nu are decât un punct de grele, mi se pare prea poșoasă. Da, că e. Ceea ce am pus între paranteze în fiecare caz este sunetul care se poate găsi înainte de, de silență. Haideți să trecem, că dacă mai găsim un text, să apucăm măcar să citim ceva și poate găsim de aminteați un text. S-ar mai putea face un lucru foarte simplu. Sub fiecare categorie s-ar putea da 5 flexiuni, 5 declinări pentru fiecare caz de accent. Un oxiton, un paroxiton, un proparoxiton, un perispomen și un properispomen. Ca să vă încărcați memoria cu tabelașe. Nu, dar să se vadă fiecare caz în parte. Acolo se reprinde accentului. Ați spus că la declinarea a doua am încercat să vă declin accente diferite, că acolo se mură. La declinarea întâi e mai puțin evident, dar cum și la declinarea întâi am făcut, nu mă știu ce declinarea întâi, dar oricum cu accente variabile. Uitați-vă pe text. Facem un lucru, se despreste. Florentina, ai înțeles? Declinarea, măcar de înțeles, că de învățat o să învățați. Căutăm întâi desinența, da? To, desinență secundară, Desinența vă spune diateza, persoana și numărul. Diateza, to, medie. Deci o să știu că este un mediu. O să mai știu că este de persoana a doua. O să mai știu că este singular. A treia? La treia, scuzați-mă, sot e de a doua. Men, so, to, da? Deci to, a treia, singular. Deci deja, practic, pot să traduc. Dacă știu că am un mediu de a treia singular, ce timp, ce mod, asta le mai potrivesc din context. Dacă mi-am dat seama de persoană și de număr, am rezolvat o mare problemă a verbului. Ce am de urmă? Ce-o fi între radical și desinență? O vocală tematică. Vocala tematică nu vă spune mare lucru, decât în momentul în care știți, de exemplu, că perfectul este un timp matematic și mai știți că aoristul este... Când tematic, când este tematic, da? Mă duc mai departe. Deci de la vocala tematică nu obțineți, practic, informații gramaticale. Încerc mai departe. Ce am? Gen. Asta arată ca un radical. Consoană, vocală, consoană. Este într-adevăr radicalul care, indiferent de ce are înainte, că aici înainte poate am și preverb, poate am și reduplicare, poate am și Dumnezeu mai știe ce, indiferent ce are, pot să încerc să mă duc deja în dicționar. Dacă l-am pe gen, pot să mă duc în dicționar. Și o să găsesc, de exemplu, Eros. Unde e clar, este desinență, e vocală tematică, e genul meu. Da? Genos este neam, deja am o indicație de semnificație. Radicalul poartă semnificația a sensului cuvântului respectiv. Și mă duc mai departe și luăm pe epsilon. Ăsta ce poate să fie? Poate să fie un argument. Atât. Înainte de o consoană, dacă apare un epsilon la o formă verbală înainte de consoană, înainte de radicalului, acel epsilon este augment. Augmentul marchează două timpuri în principiu. Sunt trei și perfect, dacă la mărâna perfect, dacă la care mai mărâna. Deci, augment înseamnă automat preterit. Deci, obligatoriu, augmentul egal preterit. Da? Deci, e un trecut. E o formă de trecut. Ea poate fi aorist sau poate fi imperfect. Mai poate fi mai mult la perfect. Dacă reușesc să-mi dau seama de toate lucrurile astea, am dedus desinență, persoană, număr, timp trecut. Nu știu încă nimic despre mod și nu știu exact care timp trecut. Dar este suficient într-o traducere. Mai departe, dacă mă duc în dicționar și știu unde să mă duc, deci această formă nu vă mai indică nimic, trebuie să mă duc la Gignomai. Deci, în dicționar, voi întâlni această... În cadrul rădăcinii trebuie să mai depistăm un element care este, de fapt, acel epsilon, infixul, nu? Asta nu e infix. E vocala radicală. A, e vocala radicală, așa se numește? Da, este radical de tip consoană, vocală, consoană. Numai că acesta este gradul 0 al radicalului. Și fiind un verb vechi, gradul 0 îl întâlnesc unde? La tema care este cea de bază a verbului și aceea care o fi, este cea de aorist. Și întâlnesc un prezent compus prin diferite mijloace, unde gradul radicalului este, vorbeam de gradul 0 în sensul de grad de bază, nu de vocală pe grad 0. Deci ăsta este gradul esențial, gradul de bază al verbului. Prim al radicalului. Aceasta este forma de dicționar, unde am mai mediu de persoană antisimulat. Am no și de aici o să aflu că ăsta este prezentul. Deci tema de durativ. Și aceasta fiind reduplicare cu iota, este o reduplicare de prezent. Deci de aici aflu de tema de durativ și de aici aflu că este prezentul durativ. Dacă știu, am ajuns la dicționar la lucrul ăsta, îmi dau seama că ăsta este radicalul de aur. Și durativul viitor, cum se face la ăsta? La ăsta este Iene Somai, deci tot pe... A, deci se face tot pe... Iene Somai, Iene Omen, Iene Omen. Replicarea e de două feluri, veche și să zicem anormală, atipică, este consoană plus iota. Și mai nouă, mai nouă la scara limbii grecești, mai nouă și așa numită replicare regulată, care este consoană plus epsilon. Asta este de prezent. Asta este de perfect. Are duplicația. Da, are duplicarea. Deci acest verb, dignomai, cu auristul de vieneto, va avea perfectul cu reduplicare de perfect, de do. Vă puteți da seama ce e alfa. Ăsta e, uitați-vă în serie de disinență. Apare pe undeva alfa? Nu. Vă spun că este o formă pe care vă dă dicționarul Diegona. De unde ce informații obțineți? Dacă vă dă dicționarul, ce trebuie să fie? Nu e vorba de perfect. Ce forme vă dă deci dicționarul vă dă doar persoana întâi singular. Da? Deci va fi o desinență de persoana întâi singular. Ia uitați-vă la desinență. Care de persoana întâi singular ar putea să dea acest alfa? Bineînțeles că cea cu niu, desinența activă secundară. Deci desinența activă secundară. Nici n-avea care cum este, să fie doi de niu acolo. Exact, care este niu. Da? Aceasta se poate vocaliza la alfa. Și atunci asta este o formă, să zicem, regulată, pe care o puteți deduce. Este desinența secundară de unul singular, da? Dacă e secundar, acest timp va fi unul dintre timpurile care folosește desinențe secundare și perfectul este unul dintre timpuri. Gon este o variantă pe grad O a radicalului Ien, gână, de acolo. De fapt, aici nu o să era radicalul, să puteți spune că asta e vocală tematică. Deci aici e radicalul de grație. Deci gon este radicalul pe grad O și reduplicarea aceasta de perfect. Și vedeți că forma diegona, care pare una neregulată, este de fapt una obținută în mod cinstit de verbul. Deci când aveți o formă verbală, obligatoriu, dar obligatoriu, încercați să o descompuneți. De unde? De la coadă spre început. Informația de bază o găsiți în desinență. Desinența vă dă persoana, numărul și diateza. Persoană, număr, diateză vă este indicat de desinență. Iar mai departe trebuie să vedeți. Are reduplicare, n-are reduplicare. Dacă are, de care e de durativ sau de perfect. Dacă nu are, este un timp care nu folosește reduplicarea. Are augment sau n-are augment. Dacă are augment, obligatoriu în timp trecut, este preterit. Și o să ajungem să facem și morfemele timpurilor și modurilor ca să vă puteți orienta. Dar deocamdată, dacă știți desinențele, seriile acelea de desinențe, și rețineți construcția verbului cu reduplicare și cu augment, cea mai mare cantitate de informații o aveți, o puteți deduce. Deci, egeneto antropos. Ce formă cazuală este antropos? Este un substantiv de declinare a doua. Caz. Caz nominativ. Nominativ singular. Singular. Avem un nominativ singular și un verb. Ce am descoperit sintactic? Că acolo este o propoziție. Și subiectul. Da? Deci predicatul și subiectul. Hegeleto antropos. A existat, s-a născut un om. Hegeleto acela nu are neapărat funcție temporală. Da? Este auristul care arată o acțiune încheiată și momentană. Deci, la un moment dat, un om s-a născut, a apărut, există. Deci nu înseamnă că s-a născut de mult sau mai de mult sau poate acum două minute sau nu avem o referire temporală explicită. Apestameros. Aveți dicționare? Aveți dicționare? Bine. Îl am eu, da. Dacă nu am unul, hai să spun. Poate la bătine de la catedră. Păi, desinența e os. Desinența sigma și vocala tematică. Da. Deci, da. Ce parte de vorbire o avea aici? Ar putea fi sau un adjectiv deci sau un substantiv. Substantiv și adjectiv e nume. Avem os, este un nume și e nominativ într-adevăr. E, acum trebuie să știți ceva în plus, anume acest nume este... De participiu. Participiu medium. Medium presupunând și pasiv. Mediu pasiv, da? Când zic mediu în greacă, mă refer atât la mediu cât și la pasiv. Deci avem o formă nominală a verbului. Este asta trebuia să o știți. Nu aveți cum să vă dați seama, nu-l găsiți în dicționar, dacă vă uitați în dicționar, nu găsiți apestamenos. Da? O să găsiți verbul, ajungem imediat la el. Mai departe, mă duc mai avem departe. Stal. Stal. Unde bănuiesc un radical. Și AP, care este? Nu-i de la APO? Este preverbul apo și dacă am un loc de acest omicron în epsilon, înseamnă că acolo era un moment. Exact. Am un moment. Deci ăsta este augment și ăsta este preverbul contopit cu augment. Și de ce omega, omicron și epsilon n-au dat U? Pentru că augmentul vrea să se vadă, este o marcă gramaticală și vrea să așa, fie... Așa, augmentul a trecut. Dacă am augment, am trecut. Exact. Deci dacă am augment, am un trecut. A, deci modificarea aceea, contracția aceea se petrece numai între o vocală a rădăcinii, nu? Și augment. Și augment. Deci numai acolo se poate petrece contracția. Adminte ca de orice fel de vocală a preverbului ca să se vadă... Nu absolutizați în mod regulat și în mod atic. Trebuie da, să se vadă... Da, trebuie să fie așa. Târziu augmentul dispare, care? Și o să aveți imperfecte fără augment și auriste fără augment. Târziu dar când? Perioada după Hristos? În coine. A, vrea ca acum... Există și figuri stilistice care lidează augmentul, dar astea sunt... În mod normal, mărcile gramaticale vor să se vadă. Și ele au prevalență în fața lexicului și în fața legilor fonetice. Stal, dacă o să mă duc în dicționar, o să găsesc verbul. Stello. O să vorbim data viitoare despre modul de alcătuire, mă îndepoate chiar, că văd că n-avem o copă de la unde e, despre modul de alcătuire al temei de prezent. Modul de alcătuire al temei de prezent. al stării care se întâlnește cu un iod, iodul cade și lasă în urma lui dublarea lui lambda. Dar acest iod este un sufix al temei de prezent. În afara temei prezentului, acest sufix dispare. Cum avem, sunt foarte multe sufixe care subzistă doar în tema de prezent. Didas po, de exemplu, face evidaxa, deci dispare acel sâcul. Sunt multe sufixe, o să vi le spun în ordine, sunt sufixe care rezidă doar în tema prezentului. Nu e prezent, dispare sufixul. De asta avem prezent cu doi lambda, dar în afara temei prezentului, un singur lambda. Da? Apostalmeno. Și mai avem o marcare a diferenței de aspect. Durativul se construiește aici pe gradul epsilon, momentanul sau perfectul, aici e perfectul, se construiește pe gradul alfa. Deci avem altceva decât tema de durativ, suntem în afara sferei durativului, avem un augment și el este un participiu, un participiu mediu. Este un tip de analiză, o să învățăm sufixele, prefixele și toate celelalte la timpul lor. De acesta pe stalmenos este un participiu în trecut, nominativ, masculin. Da? Cum voi traduce? Egeneto antropos apestalmenos, a existat un om, participiu trecut echivalent din română, stelo este a trimit, nu știu dacă v-am spus, înseamnă a trimite. Deci, trimis. Trimis, da. Para teu. Trimis de Dumnezeu? Unde? Și de la Dumnezeu. El pleacă para din preajma lui Dumnezeu. Nu este de Dumnezeu, fiindcă ar fi fost important dacă era agentul. Are numele Ioan. Onoma auto Ioanes. Onoma onomatos. Este un neutru de declinare a treia. Îl căutați în dicționar și îl găsiți onoma ca atare. Dacă e neutru și forma de dicționar coincide cu cea din text, ce caz poate fi? Nominativ. Sau și mai ce? Sau acuzativ. Sau vocativ. Deci poate fi nominativ, acuzativ sau vocativ. Vedem imediat ce ne convine. Vocativul de obicei îl excludem, el e destul de larg și de larg și dacă nu avem o adresare directă, apare. Deci poate fi acuzativ sau nominativ. Și da, da, pentru... Vom mai departe. Autor. Este de la... Acolo singur recunoașteți cazul. Este da, e dativ singular. E dativ singular. Și Ioanes e o formă pe care o găsiți în dicționar, e de nominativ. Ioanes. Am un dativ singular, auto, care mă încurcă foarte tare. În, ce poate fi dativul în greacă? Mare arată adresarea, nu? Deci când, apar, nu. Când dau ceva cuiva, nu? Îi, ce este acum adresare? Este... Cofim? Destinatarul, da, destinatarul unei acțiuni, mai poate arăta lui punct, poate fi dativ locativ. Sau poate, sau poate fi ceva ce știți din latină. Da, este dativul posesiv. Dativul posesiv din românește. Și ce cum arată în latină? Cum îi zicem? Dativ cu? Cu mihi sau cum? Cu nu. A, ni s-au dat denumirile, da, are vreo trei denumiri. Dativ plus esse, în latină, dativ plus final, în greacă. Formula aceasta de dativ plus verbul a fi arată posesia și se traduce în românește prin dativul devine subiect și verbul a fi este a avea. cât voi avea, are, Ioanes are, sau acesta are. Autor, nu? Autos este el, sau acesta, este demonstrativul, fiind dativ, transformă acel dativ în subiect, și verbul a fi în verbul a avea. Și zic, acesta are numele onoma Ioanes. Numele Ioan. Deci ar primi acuzativ? Nu, pentru că greaca folosește eimai, care presupune un nominativ după el, în vreme ce româna folosește a avea, care e transitiv, eimai nu e transitiv, da? Dar aici nu apare eimai, e da? E doar acuzativ, e doar dativul care marchează structura dativ cu S. Verbul copulativ, de multe ori nu apare. Onoma, de fapt acolo onoma nu este un nume predicativ? Unde nu e, nu mai e verbul. În sintaxa greacă nu cred că există denumirea termenului predicativ. Cred că noi am preluat, o să vedeți când face sintaxa, pentru că fiecare o face altfel. Dar cred că se merge după varianta francezească, care are complement al verbului și complement al atributului. Deci, cred că nu există denumirea termenului predicativ. Aplicată. În orice caz, literal, se poate traduce... Numele acestuia... Ioan este, îi este numele. Ioan îi este numele, da. Unde și este îi. Îi este exact structura de dativ posesiv. Exact. Adică dar este numai, nu mai există. Da. Deci Ioan îi este numele sau numele acestuia este Ioan sau are numele de... sau pe numele Ioan, traduceți-o oricum. Important este să înțelegeți structura gramaticală. Deci un dativ cu S, cu einai, din care verbul copulativ se pierde, este editat, este o formă elitică. Onoma, o formă de nominativ din acest dativ cu S. Ioanes este, de fapt, apoziția lui onoma. Numele Ioan este acestuia, el este lui. Acesta are numele de Ioan. Cupos. Elten es marturia. Elten cu Elten, funcționarele din câte îmi amintesc eu sunt simpatice, în sensul că dacă puteți căuta Elten, vă va trimite la Erhomai. Elten este forma de aurist al lui Erhomai, care înseamnă mer. Acesta a mers la martiriu, nu? Acesta a mers la martiriu. Homai cu aoristul. Așa cred că se menționa. Unde miu este desinența de un singular, da? Forma din text este de 3 singular. Nu? Apropo, ce fel de nu este acela din text? Ten. Neofonic. Aha, că tot l-am învățat astăzi. Ce spirit? Niciun spirit nu e dispărut. Tonia, uitați-vă la desinențele secundare, încă o dată. Este... Care este desinența? Deci ai un nu? Desinența de a treia este? Aici e el-ten. Nu vă uitați la forma din text. Hai să deducem, logic. V-am dat forma de dicționar, care este persoana întâi singular. Persoana a doua, hai să o construim, că știți desinențele. El-tes, nu? El-tes. Deci n, s, și a treia, ia uitați. E un nimic. E un nimic. Deci forma de a treia este R. Care e vocală tematică la a epsilon. Treia? Că este omicron, epsilon, epsilon, omicron, epsilon, omicron. Omicron, epsilon, epsilon. Da? Deci aoristul de persoana a treia singular este elte. Ce aveți acolo? Elte, eis. Ce avem? Vocală, vocală. Da? Apare nu eufonic sau nu eufonicistic-bon. Tocmai astăzi v-am vorbit de el. Ce cauți, Florentin, ai azi? Nu te speria, spune-mi ce cauți, mai știu. Deci am dedus din ceea ce știți voi, conjugarea de prezent persoanele 1, 2, 3, punând acest nu care e desinență de persoana 1, sigma desinență de persoana 2 și aici avem 0. Și v-am întrebat de unde apare nu acela din text. Deci se întâlneau vocală cu vocală, încercăm să îi dăm, să facem să dispare fiatul și apare exact lucrurile de care v-am vorbit astăzi, nu eufonic sau nu eufonicisticon, acela care nu mai aneantizează hiatul. Deci nu confundați acest nu care e desinență de unul singular cu acest nu care este proces fonetic de înfrumusețare a textului, pentru că nu le place hiatul. Cutos îl găsiți în dicționar ca atare, este un pronume demonstrativ. Fitos elten, deci el a venit. Eis martyrian. La martiriu, nu? Martyria. Martyria înseamnă mărturie. E radical comun. Da, da. Martyrion. Deci el a venit într-o mărturisire, în mărturisire, ca să mărturisească. Ca să arată ținta, un acuzativ de scop. Deci din sensul concret al acuzativului, care e de direcție, în momentul în care direcția este abstractizată, ea devine scop. Deci el a venit într-o mărturisire, sau ca să mărturisească, China martyrese, acolo e un conjunctiv, nu mai intrăm și un conjunctiv, verbul însă este martyreo, pe care îl găsim dicțional, martyreo, martyro. Acum îmi puteți spune de ce se dă această dublă formă pe baza celor învățate azi. Ca să arate o contragere. Ca să arate o contragere. Există o categorie a verbelor omega, cele care au o vocală înaintea de omega și care contrag aceste vocale finale. Și atunci dicționarul vă va indica martyreo, martyro, rezultatul contragerii fiind marcat prin prezența accentului circumflex. De fapt, forma în omega circumflex este doar este cea atestată. Deci când veți conjuga verbul, îți spune martyro, martyreis, martyrei, da? Cu contragere și păstrând acest circumflex. Deci contragerea lasă circumflex. De fapt, forma de martyro ar fi trebuit să fie cu steluță, nu? El mai apare. Formele de contrase mai apare. Dar ar trebui să se... Nu, dar se menționează forma clasică și... Vi se dă forma necontrasă pentru că în momentul în care veți construi modele și timpul. Avem nevoie să vedem care este vocală. Să știți dacă este un verb în eu, un au, un o, deci contrast de lucru. Bun. China vă indică modul verbului următor. China este o conjuncție de scop. O găsiți ca atare, este un cuvânt care nu se... Nu flexionează, nu își schimbă forma, e conjuncție și se folosește pe conjunctiv, e conjuncția specifică care însoțește conjunctivul, e casă din românește. Să sau casă. Deci acesta a venit înspre într-o mărturisire, casă, mărturisească despre lumină. Fotos. Cuvântul pe care îl găsiți în dicționar este fos. Fotos. Este un cuvânt al cărui radical îl găsiți în multe derivate, de pildă fotizo, care înseamnă a lumina. Aparat fotografic. Fotografic, am noi și multe. Fotosensibil. Foton, nu? Și multe alte. Deci peri tu fotos, peri cu genitivul, arată înconjurarea și explicarea unui element. Deci peri înseamnă de jur împrejur, nu? Și când vorbesc despre ceva, e ca și cum îl înconjur, îl descriu. Deci se poate traduce cu de jur împrejur sau cu despre. Că nu putem să spunem ca să mărturisească în jurul luminii, ci să nu mărturisească despre lumină. China antes, pisteusosim, diauton. China din nou, casă, antes. Cred că și pe asta vine dicționarul, dar este nominativul. Ca să o creadă toți pe aceasta? Nu. Ba, da. Nu, că au vorbim unde. Pantes, deci este nominativul plural al lui pas, pas sau pan, înseamnă toți sau oricare, ca fiecare. Deci, ca fiecare, sau ca toți, este un sosin, dacă este cu China, este un conjunctiv, să se întreabă, isteo este verbul. Și pistis este credința. Deci ca tot să se întreadă, di autu. E, aici avem iarăși un context neclar. De ce? Fost fotos, în greacă, este meritul fotos. Articolul vă indică posibilul caz, este posibilul gen, e masculin sau neutru. Ofos e masculin, sau tofos, tofos, tofos este neutru. Deci e un neutru. Dar la genitiv nu putem face distinția dintre masculin și neutru. Deci acest autu, nu știm dacă se referă la fos sau se referă la cel apestal menos, la cel trimis. Da? Dia autu, di autu, poate fi prin el și prin el, acel el, poate fi fie cel trimis, fie lumina. Cred că în mod voit este neclar și poate că asta și vrut să transmită evanghelistul coincidența, suprapunerea lui Ioan și a luminii. Nu? El mărturisește despre lumină, el vine cu lumina și atunci tot să se încreadă în el și în lumină deopotrivă. Deci, creând această confuzie, textul spune de fapt mai mult decât spune textul românesc, care, având lumină, deci un feminin, nu mai permite, că noi nu tragem cu foc. Dacă am fi tradus, el a venit ca să mărturisească despre foc, ca tot să se încreadă în el, poate că ar fi fost mai sugestiv, pentru că păstram această confuzie a textului între lumină și Ioan. Dar traducând printr-un feminin, noi am despărțit apele și am zis, nu știu cum traduce Biblia, știți cumva, contextul nu m-am uitat acum și nu mai țin minte. A pus să se încreadă prin el sau datorită lui sau în ea, în lumină. În el, parcă. În el, parcă era cu el, dar a tot să se încreadă în el. Da, de ce să se încreadă lumea în Ioan? El a venit să mărturisească, nu ca să se încreadă lumea în Ioan. El a venit să mărturisească ca lumea să creadă în lumină și să creadă. Păi cred că e mare. Am în el pentru că suprapune lumina fost cu Dumnezeu. Da, dar ce iarăși este o interpretare pe care textul nu o are ca atare. Deci să se încreadă în el cu de mare. Ca sursa luminii pe care, despre care vestește Ioan. Da. Aici este deja un raționament exact. În spatele care nu mai vedem. E o interpretare care discerne, care limitează practic textul. Deci textul vorbește de un genitiv masculin sau neutru, care poate fi Ioan, poate fi Dumnezeu, poate fi Lumina. Oricare dintre astea trei și în felul acesta pune de fapt semnul de egalitate, bineînțeles într-un anumit mod, că nu îl suprapun pe Ioan lui Dumnezeu. Și dar... deopotrivă, atât în unul cât și în altul, cât și în celălalt. Da, în toate da. Deopotrivă. Deci textul asta spune, traducerea simplifică foarte mult. Ca tot să se întreabă în el, acest autu de aici este fotos, este apestalmenos și este teos. Deci este fos, apestalmenos și teos. Toate trei. Vedeți, oricât de bune ar fi traducerile, ele sunt, de fapt, interpretări, nu redări ca atare ale textului sus. Chiar personale, nu până la urmă. Da, personale și până la urmă. Dogmatice, fiindcă Biblia s-a, traducerea Bibliei s-a discutat pentru fiecare limbă în atâtea sinoade și în atâtea adunări. Da? Asta e. Deci este o interpretare asumată, care presupune, până la urmă, voința personală a celui care a acceptat acest lucru. Haideți să vedem și 8, că e foarte simplu și știți toate cuvintele acum. Un creștiu de cheinos tofos, alchina martiurese veritul fotos. Uc este negația, cred că m-am mai pus-o pe tablă. Uc plus vocală și uc. Aspirație. A, spune că nu era acesta lumina, ci să... Și acum, ca să... Ca să mă trebuie, ca să trebuie. Să spune despre lumina. Deci, uc plus vocală, cuvânt care începe cu vocală, uc plus cuvânt care începe cu aspirată. Aici avem vocală, deci negația U este sub forma U. N, l-am mai întâlnit, este imperfectul lui Amy. Este era. Este un durativ. Nu era. Echeinos e tot un demonstrativ, e demonstrativul de depărtare. Declinarea lui este adjectivală și merge exact după declinarea făcută, adică după declinarea tematică și cea în alfa. Deci vom avea echeinos, masculinul cu genitivul, spuneți, echeinu. Și se schimbă adjectivul. Echeinu. Echeinos păstrează, că nu e o sinonimă. Echeinu, echeinu, deci echeinos, echeinu. Echeinoi. A, la genitiv se schimbă, firește, fiindcă e lungă, lungește, deci... Astea sunt exerciții pe care trebuie să le faceți. Când găsiți cuvinte de declinare a întâi sau a doua în text, puneți mâna repede și scrieți declinarea. Deci e accentuată în contextul ultima scurtă, penultima accentuată și lungă. Deci obligatoriu probabil spomen. Ce se întâmplă când lungește finala? Vom avea genitivul. Se lungește finala, deci nu mai pot avea aici lungă. Și nu mai pot avea aici circumflex, o să pun ascuțit. Ok, nu. Deci, eu ziceam că nu-și schimbă locul. Dativul? Echeino. Cu ce fel de accent? Ascuțit. Cu ascuțit. Echeino. Asta este scurt, penultima este accentuată și lungă, va fi așa. Și Nu e de foarte reprimit. Al final, de